دیکھیے انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بتا میں کتنی دیر ہو گئے پڑھتے ہوئے. مجھے الحمدللہ پڑھتے پڑھتے تقریباً دو گھنٹے سے اوپر ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. نہ آپ کو احساس ہے نہ مجھے احساس, لیکن یاد رکھیے گا یہ محفل نعت جو ہے نا یہ الحمدللہ ہماری اہل سنت جماعت کے شاعر میں سے ہیں, اور اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ لوگ خوش دلی کے ساتھ بیٹھے, ورنہ میں اگر پوری رات بھی پڑھوں تو مجھے امید ہے کوئی نہیں جائے گا. لیکن چونکہ ہمارا پروگرام صرف ہم یہ اتنے نہیں دیکھ رہے, تقریباً 160 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے, ہمیں سب کا لحاظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی عباس رضوی صاحب تشریف فرما, ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی کچھ فیض حاصل کریں, لیکن میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ نعت چکے جاری ہے تو منقبت سے پہلے ان کے مواعظ سے مستفیض ہوں گے, مواعظ حسنہ سے, پھر انشاءاللہ منقبت پڑھیں گے, پھر قیام, پھر سلام انشاءاللہ. جی اب میں اصل میں دنیا سن رہی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں نعتوں کے حوالے سے میرے چھوٹے سے دامن میں بہت کچھ ڈالا, اور اتنا ڈالا کہ الحمدللہ جو بھی نعت پڑھتا ہوں وہ الحمدللہ لوگوں نے پسند کی. وہ لوگ کہتے ہیں یہ پڑھو وہ پڑھو, تو میں اپنی 28 سالہ اس نعت کی جو میں 28 سال سے پڑھ رہا ہوں, اس 28 سالہ تاریخ کی میں کون سی نعت چھوڑوں کون سی پڑھوں. اب میں ہر کسی کی نعت تو ظاہر ہے کہ میں پوری نہیں کر سکتا, اتنے لوگوں نے مجھے کہا, اتنے لوگوں نے کہا کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی کی فرمائش میں پوری نہیں کر سکتا. آپ ایسا کیجئے کہ ایسا رکھیے کہ میں پھر آؤں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ آؤں گا, ضرور آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک پنجابی نعت پنجابی زبان میں وہ پڑھ لیتا ہوں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا, ہاں سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, سب جھوم کے بولو, شرما نہ چھوڑو, گج بج کے بولو, گج بج کے بولو, حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, مکیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, مکیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, سب جھوم کے بولو, سب مل کر بولو, پرچم لہرا کر بولو, پرچم لہرا کر بولو, پرچم لہرا کر بولو. قیامت کے دن کچھ دیر کے لیے تالا لگ جائے گا, وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ, ہاتھ گفتگو کریں گے, ہاتھ گفتگو کریں گے, ارے ہاتھ کو پرچم نبی بنا لو, اپنے ہاتھوں کو پرچم نبی بنا لو, وہاں گواہی دے دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا, پتہ نہیں کہاں کام آ جائے. پرچم لہرا کر بولو, پرچم لہرا کر بولو, آقا کی آمد, داتا کی آمد, سب جھوم کے بولو, میرا دل بھی ایک چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ, میرا دل تے چاہتا ہے تہاڈا بھی چاہتا ہے کہ نہیں, کس کس دا چاہتا ہے, جس جس دا چاہتا ہے میرے نال گج وج کے بولے میرا دل بھی چاہتا ہے میرا دل بھی ہاں تسی میرے بھی گھر آؤ تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں ہاں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا ہاں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد دلبر کی آمد رہبر کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد سب جھوم کے بولو نعرہ رسالت ہائے ہائے ہائے دل خوش کر دیا ذرا اور محبت سے نعرہ رسالت ہائے ہائے ہائے اور زور سے نعرہ رسالت غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی اپنا نعرہ ہاں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا ہاں سرکار کی آمد دلدار کی آمد سنا ہے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے سنا ہے سنا ہے دکھا بھی دو سنا ہے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا ہاں سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد دلبر کی آمد اللہ اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے ہیں میرے آقا جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہر ایک کی خواہش تھی حضور میرے گھر حضور میرے گھر حضور میرے گھر میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں یا رسول اللہ میں پورا مفہوم عرض کرتا ہوں حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو معلوم ہے کہاں جانا ہے آئے آئے اونٹنی کو معلوم ہے حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہو حضور کی اونٹنی کو معلوم ہے جس پہلے آئی تھی کیا مدینے کی گلیاں دیکھی تھی کیا یہ پتا تھا کہ ابو ایوب انصاری کے پاس ہے حضور کا گھر لوگ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری کے گھر حضور گئے نہیں گھر حضور کا تھا وہ تو امانتن تھا بادشاہ کا گزر ہوا تھا ایک بادشاہ کا گزر ہوا تھا 1000 سال پہلے غالباً 500 گھر بنوائے مدینے میں اسے پتا چلا کہ آخری نبی یہیں آئیں گے 500 گھر بنوائے اور ایک خط لکھا حضور کے نام اور چلا گیا وہ گھر نسل در نسل منتقل ہوتا ہوتا ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا اور خط بھی پہنچا میرے محبوب اس گھر میں گئے اور کہا ابو ایوب انصاری وہ خط تو مجھے دے دو شاعر نے کہا جگا بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیوا گو مقدر اوس دا کے تھو لے آوا یا رسول اللہ مقدر اوس دا کے تھو لے آوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، جب دیکھو مرحبا مرحبا مرحبا، اتنی بار مرحبا، بار بار مرحبا۔ سنو، ام المؤمنین، ہم مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں حضور کی آمد سے بہت پیار ہے، اس لیے ہم تو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد۔